Witamy w OPAK, czyli ogólnopolskim przeglądzie aktywności kontestklubów. OPAK to krótka audycja, ukazująca się co dwa tygodnie, zaraz po głównym wydaniu kontestacji. A jej treścią są poczynania kontestklubów z całej Polski. Z Warszawy dziś dla Was mówią Tobiasz, Unfa, Piotr, Felix. Zaczynamy! Zaczynamy. Bielsko-Biała. Dni wolnego oprogramowania. Tak, członkowie z Bielska-Białej brali aktywny udział w dniach wolnego programowania. Poszły od nich 3 prelekcje Roberta Łotockiego, Pawła Kazimierowicza oraz Marka Długosza, który swoim wykładem, swoją prelekcją zakończył pierwszy dzień dni wolnego programowania. Pierwszy z tych dni wolnego oprogramowania. Spontaniczny klubbing nastąpił później. Z inicjatywy przejezdnych uczestników, tych także z Warszawy w liczbie 1, z Ełku w liczbie 1, z Częstochowy w liczbie 1 i z okolicznych rejonów także w liczbie większej. No, czyli po prostu poszliśmy, rozeszliśmy się, mówię o sobie też, bo ja też tam byłem, się pochwalę. Rozeszliśmy się do pizzerii, piwo, pilni. Co piłem? Jakie wino? Nie piłem wina marki Wino, piłem Coca-Colę. A to jest blisko granicy, a w Czechach jest niższa akcyza i VAT. Ale nie byłem za granicą, nie importowałem piwa z Czech. Nie przemycałem przez granicę. Tak czy siak toczyły się ożywione dyskusje na tematy techniczne i nietechniczne, na temat literatury fantastyczno-naukowej, polskiej, dobrej i takie tego typu rzeczy. To był ten clubbing. Podobno rzecz to była nowa, wcześniej nie było takich rzeczy na dniach wolnego programowania, chociaż były to już czwarty rok się dzieje to. No. 13 marca Kontest Klub Bielsko-Biała spotkał się z samym wielkim wielkim mistrzem. Nieomylnym. Chylę przed nim czoła. Ja też. Z samym Marcinem Lechowiczem, który dał koncert na Grojkonie, konwencie gier i fantastyki. Było na nim 5 osób. Nie na Grojkonie. Już po. Po Grojkonie. No tak, na Grojkonie były gry i i koncert Martina. Tak. A po Grojkonie A po Grojkonie właśnie było 5 osób, które pogadywało o kontestacji i kontestklubie. Lec na etasie i dla siebie, dziewczynach i innych. A skoro rozmawiali o dziewczynach i innych, to zakładam, że to byli sami faceci. Jako, że w kontestacji walczymy z parytetami. Czyli? Czyli walczymy z równością w statystykach. Mężczyzn i kobiet. Tak. Tudzież kobiet i mężczyzn. Piwo. No, są blisko granicy, mimo tańsze. A tam podobno dobre piwo jest. Pili kawę bez cukru, ale rozsłodzili ją sokiem jabłkowym Kappi. Tak jest. Dziękujemy sponsorom. Smacznego. Zajęli oni drugie miejsce w zmaganiach kontest klubów. Gratulujemy. Zorganizowali karaoke w winiarii Beskidzkiej, które cieszyło się wielkim zainteresowaniem. No, ja tak to karaoke. Śpiewali piosenki związane z wolnością. Och. Wolność. Więcej o imprezie na Kazimierowicz EU. Brzydka domena. To chyba blog. Kazimierowicz.eu. EU. Zapraszamy. Bydgoszcz! 24 marca w hotelu pod Orłem odbędzie się spotkanie wolnościowców. Wykład będzie miał m.in. Michalkiewicz. Ciekawe o czym? Może o tym co zwykle. O wojskowych służbach informacyjnych, których, jak wiadomo, już nie ma. No nie wiadomo. Może jednak gdzieś tam są. Ale nikt nie wie, gdzie. Tak, ale i nikt nie wie, jak się dowiedzieć. Więc... Ale ich nieobecność jest tylko wyższą formą obecności. To trochę jak anioły. Nieliczni widzieli. Chociaż to może nawet gorzej. Tutaj nie wiem, czy ktoś widział tychże. Mniejsza. Go on. Cieszyn! 18 marca oglądali film Towarzysz Generał wspólnie. Czy mi się wydaje, czy to jest film... A, nie wiem, mniejsza, nie będę... Nie, to film nakręcony nie wiem, przez kogo. TVP. Można zobaczyć polski na film? YouTubie. Polski film. Czy to nie pan Grzegorz Braun? Tak, pan Grzegorz Braun. Pan Grzegorz Braun, no tak. A to chyba już... A to nie wiem, czy oni drugi raz oglądają ten film, czy to ktoś inny wcześniej go oglądał, bo ten tytuł mi się przewija nie pierwszy raz w opaku. Tak. Towarzysz Generał. Ja go nie kojarzę. No to może przez... Ale do nic dalszego nie było. To może przez Kolibra. Tak czy siak, jedźmy dalej. Elbląg. Elblągowcy rozdawali ulotki. Mają nowego członka. Ciekawe kogo. I reaktywowali strony internetowe na temat wyborów. Jakie strony? Nie wiem. Ani nie wiem, powiada się, że nie wiemy. Podeślijcie jakiś więcej news. Wracamy znowu nic zero komentarzy. Właśnie, napiszcie w komentarzach, co to za wybory i co to za strony i co to za reaktywacja. Tak. Elblągdżanie. Dobrze mówię? Elblągdżanie. Elblągdżanie. O, przynajmniej za to będzie jeden komentarz. Tak. No, no nas zjadą, że źle odmieniam. Głogów! Odbyli spotkanie 12 marca. Mhm. I to był któryś dzień tygodnia. I to nie pierwsze spotkanie już. Tak, i to nie pierwsze spotkanie i nie było ich sztuk jeden. No, czyli jest postęp. No, jest postęp, jest całkiem nieźle. Wiadomo, nie można grać samemu w ping-ponga, dlatego... Tak. A ponieważ no. grali w ping-ponga... Tak, więc... Czyli już można zakładać, że było ich parzysta liczba tak. osób. Mhm. Parzysta liczba osób, to nie brzmi ładnie. No ale niestety monoseksualnie, więc nie będziemy się tym dalej chwalić. Ponoć też pochodzili sobie trochę po mieście z jedzeniem. I rozmawiali z tym jedzeniem. Tata pisał. Znaczy, mówimy spontanicznie. Tak, no, co tu po raz jest napisane? Chodzili po mieście z jedzeniem i z nim rozmawiali. No cóż, może nie rozmawiali z jedzeniem. No cóż. Będą jeszcze chodzić rozdając ulotki oraz roznosząc oporniki. Oporniki. O, oporniki. Co to te oporniki? Podejrzewam, że to aluzja do rozpinanych w klapy marynarek oporników z czasów stanu wojennego, które były symbolem oporu społeczeństwa przeciwko reżimowi. Fajne, podoba mi się to. Mieli dowcip. Czy aż taki dowcip? No, nosić w klapie coś tam z omem, prawo oma nosić w czystej postaci. Na znak oporu. No, nie, no pozytywnie. No, a teraz Gorzów! Czy to Bejtiter? Bejtiter, czy to Gorzów? Chyba nie. A dlaczego nie? A Gorzów jest na Podbeskidziu? Chyba jest na Śląsku. A, czyli chyba jakoś blisko. Tam chyba kiedyś zawaliła się jakaś hala i była żałoba. To gołębie? No. Śnieżek? Chyba, że to było w zupełnie innym mieście. No więc napiszcie nam w komentarzach, proszę, czy to w Gorzowie zawaliła się hala z gołębiami i ze śniegiem. To już będzie drugi komentarz. No, albo trzeci. Kraków. Kraków wygrał konkurs zmagań kontest klubów. Brawo! Tak, i nikt nie powie, że Warszawa się wywyższa i dyskryminuje i nie nazywajcie nas Warszawką. No, a tam mnie tam to wszystko jedno. Wszystkie miasta są równe. No, są oczywiście równe i równiejsze. Tak. Jak to wszędzie. No tak, ale co takiego Kraków zrobił, że wygrali ten konkurs? Otóż mieli akcję z rynkiem i z tarczą. Grali na giełdzie? Nie, grali w rzucanie rzutkami do baloników z nazwami podatków. PIT, VAT, CIT, ZUS i takie różne inne wredne rzeczy. Przechodnie mogli metaforycznie walczyć z podatkami? Z podatkami, przebijając te baloniki. Inna walka jest ciężka i niebezpieczna. No i można dostać coś tam w zawiasach, może okno, jakąś klapę, marynarki nie. Na szczęście... Dlaczego na szczęście? Po prostu każdy z nich wygrywał nagrodę. Książkę, koszulkę. Obiecywali VAT 3 razy 15%. Taka też płyty z archiwalnymi nagraniami koczowiska. I otwieracze z napisem Precz z akcyzą! Lub inne gadżety. W sumie do wygrania było 150 nagród. Wow. O akcji przeczytać można było w Dzienniku Polskim. Dodatek krakowski. A także na portalach mmkraków.pl, wiadomości24.pl, czy bez polskich znaków. Z polskimi znakami. Napisane jest z polskimi znakami. Jakby nie działało wiadomości, to piszcie wiadomości. A i tak piszecie to do Google. Wiadomości24.pl, mmkraków.pl. No, tak więc mówiąc krótko, krakowianie urządzili fajną imprezę dla przechodniów, wkręcili ich w metaforyczną walkę z podatkami, pokazali im, że jest niezadowolenie w narodzie i się okazało, że jest odzew i to spory. No i w ogóle rozmach, z jakim to zrobili, że 150 nagród fundneli, wydrukowali koszulki, kupili książki, płyty z nagraniami, otwieracze, inne gadżety różne. No kurczę, się postarali chłopacy, naprawdę zrobili fajną rzecz. Myślę, że spokojnie można by to przenosić na grunty innych miast, bo jest to, myślę, pomysł bardzo fajny i dobre pomysły należy reprodukować. Tak myślę. Dokładnie. Zapraszam na ich stronę internetową contestclub.com. Tak jest. Łódź! 11 marca wraz z Kolibrem mieli spotkanie z Sienkiewiczem, który mówił o bestialstwach tego rządu. Jakich bestialstwach? Nie wiem, nie było tego w skrypcie. A. Jeżeli wiesz, jakie to bestialstwa rządu, o których mówi Sienkiewicz, to napisz nam komentarz. To będzie już czwarty. Chyba... Patrz, jak sobie statystyki podbijamy w tym odcinku, no? Tak. Idziemy do przodu jak burza. Chociaż można by zrobić opak antynarodowy, to wtedy mielibyśmy ponad 100 komentarzy. A, tylko wszystkie byłyby równość, wolność, sprawiedliwość... Nie, własność, równość, nie. Albo własność... cofam... A, mniejsza. Albo cofam suba. Cofasz suba? No, cofam suba, że opak mi się nie podoba, już nie będę go subskrybował. A, cofam suba. To brzmi jak jakieś zaklęcie magiczne. Cofam suba! Albo jak jakaś japońska. Cofam suba! Hej, Cinquecento. A nie, bo to czeski samochód. Cinquecento to czeski? Czy... Ja bym powiedział, że... Włoski. Włoski. A mi się zawsze ta nazwa wydawało, że jest, wzięła się z japońskiego i jest jakoś tak przełożona na ludzki język. Na litery łacińskie. No mniejsza. Teraz na czym stanęliśmy? Teraz powinniśmy dojść do Łodzi. Ciągle jesteśmy w Łodzi. No ja myślałem, że w kontestacji. A jesteśmy w Łodzi właśnie. 24 marca spotkanie pierwszowiosenne w Zapiecku. A na tym spotkaniu będzie omówione bieżące działanie kontest klubu. Co ja mówię? 24 marca, jak już powiedziałeś, tak? Spotkanie będzie pierwszowiosenne. Bądź pierwszy dzień wiosny, wiadomo. W Zapiecku. Ci, co z Łodzi są, pewnie wiedzą. Jak nie, to mogą się dopytać łodzian. Albo Google'a. Albo wujka Google'a. No i co? Omówią sobie bieżące sprawy klubu, wiadomo, co tam robią i co będą robić. Nagrają audycję do Radia Wolna Łódź. Konkurencja! Zdrajcy! Jakiś... Jest tylko jedno radio. Wolne. Reszta to slajwy. Tak. I tylko do jednego radia można nagrywać audycję. Tak. Tylko tu nie ma cenzury. I można powiedzieć dup dupa. Na antenie. No, mniejsza. Można powiedzieć, chociaż kosztuje to 1000 złotych. To jest na opak. Spędzili sobie czas w gronie wybitnych osobowości. W czasie przyszłym. Bo spędzą. Spędzą. A, i ważna sprawa. Łodzianie zajęli drugie miejsce w zmaganiach kontest klubów. Brawo. I to już drugi kontest klub, który zajął drugie miejsce w zmaganiach kontest klubów. Właśnie. Czyli mamy 2x2. Tak. 2x2, 3x15, 4x8, 16, 71. Nieważne. Matematyka to nie wszystko. Nie samą liczbą żyje człowiek. Każdym słowem, które pochodzi z kontestacji. Łódzki klub postanowił promować swoją ideę przedstawicielom czwartej władzy. A to my jesteśmy przedstawicielami czwartej władzy. No właśnie, przecież to my jesteśmy medium. Jedynym słusznym medium. Nie umniejszajcie się. Nie umniejszajmy się. Się. My się. Nie się, my się uszędzajmy. Tak. Mniejszym nie będziemy. Większym za to coraz bardziej. Łodzianie w swojej lokalnej prasie i w radiu się propagowali, ponieważ są to główne środki informacji i propagandy. Propaganda. No, promowanie nie zaszkodzi, a może pomoże. Wiadomo, a raczej jak się człowiek nie promuje, to go nie znajdą. Ale naczelnicy nie mieli dla nich czasu, więc wręczyli ulotki sekretarkom, ochronie pojedynczym dziennikarzom. No, dziennikarze chyba najbardziej z tego wszystkiego mogą dać owoc. No, warto było spróbować. Przyjmą to nasienie. Właśnie. Opole! Nawiązali kontakt z sympatyczną organizacją ONR i mniej sympatyczną organizacją młodych konserwatystów. Nie wiem, czy oni są sympatyczni, nie miałem z nimi przyjemności porozmawiać. Ale wiem, że lubią wznosić dziarskie okrzyki. Niektóre z nich są pełne uwielbienia wolności i prawa, znaczy i sprawiedliwości, przepraszam, a inne są raczej przeciw ludziom, którzy tego nie szanują. Nie, przepraszam. Wracając do młodych konserwatystów, ich prezesem jest niejaki Patryk Jaki. Jaki? Niejaki. Niejaki. To jest najmłodszy i najpopularniejszy radny Opala. Niejaki Patryk. Patryk Jaki. Opala? Co? Opola. Opola. Opale to chyba takie... Poprawię od razu. Rybnik z Małej. Zbrodnia, też poprawię. Jest. Tak teraz. Rybnik! Rybnik odbył spotkanie w sobotę, 12 marca. Było to spotkanie drugie. Kropka. Koniec przekazu z Rybnika. Trzymamy kciuki. I co teraz? Co dalej? No teraz kontest klub, na który wszyscy czekaliśmy. Tak, wszyscy czekaliśmy. Znaczy my, pięknie. Nagrywający. Ciu. Tak, ten kontest klub to Warszawa. Z małej litery, orzesz. Tak. Nie będzie tak. Kiedy tego słuchacie, powinniśmy już byli skończyć nasz naszą akcję na Dzień Wiosny. Się skończyć ją planować? Nie. Czy nie? Skończyć ją robić. To znaczy skończyć ją w ogóle? Aha. A kiedy był Dzień Wiosny? No, no powiedz. Dzień Wiosny był dzisiaj. Jest dzisiaj. Dzisiaj jest Dzień Wiosny? Tak. 19 marca? Sobota? Wydało się. Nagrywamy wcześniej. A, ojej! No, przepraszam, spaliłem. Nie, to żadna tajemnica. Tak. Wszyscy wiedzą, że nagrywałem wcześniej. Wszyscy wiedzą. Ale już niedługo, jak tak dalej pójdzie, to może będziemy nagrywać później. Albo wcale. No to trzecie to nie bardzo mi się podoba, ale to drugie owszem. To pierwsze jest teraz. Żeby tak... Dobra. Tak więc Warszawa. Co my robimy w Warszawie? No, podobno na ostatnim spotkaniu mieliśmy owocną dyskusję. Mhm. Byłeś tam. Byłem tam i ja dyskutowałem. I też dyskutowałem. Owocnie. Było fajnie. O czym dyskutowaliśmy? Głównie o dotacjach, ale celem było ćwiczenie dyskutowania. Mhm. I udało nam się... O, przyszły w ogóle dwie nowe osoby do naszego kontest klubu. Narodowi syndykaliści. Chyba tak. Tak. Chłopcy rzeźcy. Uważają, że nie są ani socjalistami, ani kapitalistami, tylko idą trzecią drogą. Możecie ich znaleźć w twarzy książce, jeśli wpiszecie narodowy syndykalizm. Mhm. Tak. Polecamy się ich na przyszłość. No, ich tak, ale ideologię niekoniecznie. Odbierz to. Halo? Słuchacie kontestacji. Że co? Nie przerywaj. Przerywnik. Słuchacie kontestacji. Dzwoni komuś. Wracamy po krótkiej przerwie. Tak więc co w Warszawie? W Warszawie Dzień Wiosny miał być, tak? Tak. Będzie? Będzie. Znaczy był. Był. Był. I się udał. Tak. Tak, był wczoraj. Nasza dzisiejsza akcja spotkała się z niespodziewanym entuzjazmem przypadkowych przechodniów. Mhm. Rozdano wiele ulotek. Tak, rozdano wiele ulotek. Uśmiechów. Wielu przekonaliśmy do idei wolnościowej. Jedynej słusznej drogi. Tak. Jedynej słusznej stacji. Krwiodawstwa. Nie. Krwiodawstwa. Stacja poboru tkanki tlenonośnej. Albo jakoś tak. A, wracając do tej... To może wrócimy się w czasie jeszcze do zeszłego tygodnia, do naszej dyskusji. Spotkaliśmy się w NOKU. Na Tuliskim Ośrodku Kultury. Czyli dla odmiany zamiast w klubie takim, w którym się siedzi przy piwie, się spotkaliśmy w Domu Kultury, gdzie mieliśmy ciszę, spokój, przestronną salkę, równy stół i własne zaopatrzenie żywieniowe. Dla tych, którzy dotrwali do końca, była niespodzianka. Nie zdradzimy jej, żeby nie psuć zabawy tym, którzy nie dotrwali tym razem, a dotrwają następnym. Jeżeli będziemy w tej samej lokalizacji, niespodzianka się powtórzy. Niestety nie ma nagrań, ale niestety. Może będą. Tak. Może nawiążemy współpracę z audycją Totalna Miazga Stan Wiktora. To w końcu ma być kurs nauki dyskutowania. A, mi się przypomina Martin Miażdżykow-Lukiewicza? Nie, Korwin Miażdżykow-Lukiewicza. Martin miażdżył kogo innego. Korwin miażdży każdego. Korwin miażdży każdego, rzeczywiście. Korwin nie jest jak taran, jak walec drogowy. Chyba, no nie? Bo tak jak on coś powie, to po prostu nie ma równych, mocnych nie ma. Wszyscy padają na glebę. Tak, z wyjątkiem tych, którzy nie padają. Bo stoją, się trzymają. Tak. No. Myślę, że zakończymy na tym ten odcinek, opak. To jest wszystko na dziś. Z Warszawy. Dla was z Warszawy. Tak. Piotr, aka Felix. I Tobiasz, aka Unfa. Dobranoc. Wszystkiego dobrego.